हमने क्या तय किया, देखो यह है चट्टान की बुनियाद। आपको बड़ी ऊंची बिल्डिंग बनानी हो तो देखना पड़ता है चट्टान नीचे बुनियाद जमीन कैसी है। तो बुनियाद क्या है, आप सादगी करो सादगी करो सादगी करो, ये वास्तव बेमानी है बिल्कुल, इसलिए कि गरीब की सादगी कुछ और है, अमीर की सादगी कुछ और है, सादगी के एक मानी तो नहीं है। लिहाजा कोई जो है रॉक रॉक फाउंडेशन वो तलाश की जाए, वो हमने की तलाश। जो तकरीब हुजूर से सहाबा से साबित है जरूर करो जरूर करो जरूर करो, अब्दू अलैहा बिन नवाजिज अपने दांतों से पकड़ लो उसको। और जो तकरीब साबित नहीं हुजूर से और सहाबा से, यकीनन ये कहीं बाहर से आई है, या तो हमारा खानदानी हम पस मंजर जो है, अक्सर तो हिंदुओं से मुसलमान हुए, वो सादात हो सिद्दीकी हो फारूकी हो उस्मानी हो, वही है ना जो बाहर से आए थे, बाकी तो अक्सरियत यहीं से, वो अपना हिंदुआना पस मंजर लेकर आए। तो जिसका सबूत सहाबा के दौर में नहीं वो यकीनन बाहर से आई हुई चीज है, उसमें फिर सादगी नहीं, उसमें कमी नहीं, जड़ से काटो उसको। इस बुनियाद पर हमने 5 फैसले किए, जरा सुन लीजिए आप भी, अगर आप कुछ सोशल वर्क करना चाहें इसको आम करें। नंबर 1, निकाह मस्जिद में। हदीस मौजूद है तिर्मिजी शरीफ की रिवायत, आलिनु हाजम निकाह व जालूहो फिल मसाजिद, निकाह का ऐलान आम किया करो, मस्जिदों में मुनक्किद किया करो। मैं हैरान होता हूं क्यों नहीं उलमाए किराम ने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई। हदीस है, हां मैं मानता हूं उनका कहना यह है कि यह यहां जो अम्र है कि मस्जिद में मुनक्किद करो, ये अमर वजूब के लिए नहीं है, इस्तेहबाब के लिए, मुस्ताहब है ये कि मस्जिद में, तो भाई मुस्ताहब क्यों छोड़ रहे हो तुम? वो इसलिए छोड़ना पड़ता है, मौलवी बेचारे की हैसियत है ही नहीं माशरे में कि वो कहे जनाब यहां आइए मेरे पास, मैं नहीं आऊंगा आपके घर निकाह पढ़ाने के लिए। वो अपना रजिस्टर बगल में दबाए बैठा सूखता रहता है, वो तो आनी थी बारात असर के वक्त, मगरिब भी जा रही है आई नहीं, वो बैठा गरीब। पहले 20-30 रुपए मिलते थे, अब 200-300-400 मिलते हैं, और क्या है। मैंने उन्हें याद दिलाया देखो शर्म करो, ईसाइयों ने आज तक अपने चर्च की और अपने पादरी की इज्जत ये रखी है कि शहजादे और शहजादी की शादी होगी वो भी पादरी चर्च में आएंगे, शहजादे की शादी हो रही है तो जो उनकी पार्लियामेंट के साथ है चर्च वहां शादी होगी, वहां पर्दा नहीं है, लड़का लड़की दोनों आमने सामने खड़े होकर औलो करार करेंगे, हमारे यहां पर्दा है तो इसलिए लड़की के घर भी जाएंगे तो लड़की तो महफिल में नहीं आएगी, लड़की का एक वकील होगा, वो वकील इजाजत लेकर आएगा, 2 उसके गवाह होंगे, उनके सामने इजाजत ली गई, फिर वो निकाह खां को इजाजत देंगे, वो निकाह पढ़ा देंगे। पहली बात यह हो गई कि निकाह मस्जिद। नंबर 2, निकाह के मौके पर कोई दावत काम नहीं, कोई साबित नहीं, दावत ताम सिर्फ एक है, वो वलीमा है। और इस कदर माकूल बात है, सब बाप अपने सीनों पर हाथ रखकर सोचें और मेरी बात सुने, क्या बेटी को घर से रुखसत करने का वक्त जो है वो खुशी का वक्त होता है? जब बेटी घर से जा रही हो, कोई जानवर भी आप कुर्बानी के लिए, कोई मेंढा को बकरा ले आए 8-10 दिन पहले और बच्चे मानूस हो जाएं, तो वो जब आप जिबा करते हैं तो पछाड़े खाते हैं कि नहीं बच्चे? और ये लखते जिगर है, नूरे चश्म है, 18-20-22 बरस घर में रही है, वो जा रही है, खुशी नहीं है वहां, सिर्फ ये होता है ए साई ऑफ रिलीफ कि एक जिम्मेदारी का बोझ था अल्लाह ने आज पूरा करा दिया, उतरवा दिया बोझ। फिर भी अंदेशा होता है, पता नहीं मिजाज मिले ना मिले, नए माहौल में जा रही है, वहां जाकर एडजस्ट हो या ना हो, अंदेशे फिर भी होते हैं। तो उनसे मुर्ग पुलाव खाना और मुतंजन खाना कोई माकूल बात नहीं है। माकूल बात क्या है, लड़का उसका घर आबाद हुआ है वो वलीमा करे, उस पर बाकायदा आदीस, औलेबू वलो बिशातिन, वलीमा जरूर करो चाहे एक ही बकरी हो तुम्हारे पास, ज़बह करो, काटो, खिलाओ गोश्त अपने दोस्तों को, अहबाब को। यहां तक कहा कि बेसताम तामुल वलीमा, बुरा खाना है वलीमे का कि उसमें गरीबों को नहीं बुलाया जाता। जाहिर बात है मुसल्ली खिलाने के लिए तो वलीमा नहीं होता, अपने अहबाब को, दोस्तों को बुलाया जाता। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि जिसे वलीमे के लिए बुलाया जाए वो अगर नहीं जाएगा तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की नाफरमानी करे। तो जिस रसूल ने इतनी तफसील से हुक्म दिया हो एक दावत का, वो दूसरी दावत में भी खैर होता मैं बयान करता। जब निकाह मस्जिद में और कोई दावत ताम नहीं तो बारात का तस्वुर खलास। बारात किस बला का नाम है? कुरान में तो कोई जिक्र ही नहीं, अरबी में यह लफ्ज ही नहीं। इज्तिमाई तरफैन मस्जिद में हुआ, निकाह हुआ, लड़की को हजरत फातिमा को रजी अल्लाह ताला अन्हा कुछ खवातीन जाकर छोड़ आई थी उस हुजरे में जो एक अंसारी साहबी ने हजरत अली को दिया था। उनका तो कोई घर भी नहीं था, कोई हजरत अली आए हों और आकर विदा करा के लेके गए हों, कुछ भी। चौथी चीज, जहेज का कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं। खालिस हिंदुआना रस्म, खालिस हिंदुआना रस्म, खालिस हिंदुआना रस्म। हिंदुओं में क्यों है? वो इसलिए है, माकूल बात है कि लड़की का विरासत में कोई हिस्सा है ही नहीं। वो तो जब घर से निकल रही है कुछ दे दिला के रुख्सत कर दो, दान दहेज ये खैरात है, लड़की का हक कोई नहीं है घर पर। इस्लाम में तो लड़की वारिस है, वालिद फौत होंगे विरासत तकसीम होगी, वालदा फौत होगी कोई उनकी है मिल्कियत वो तकसीम होगी। शादी के मौके पर कोई जहेज इस्लाम में नहीं है, बतंग नहीं। गलती से हजरत फातिमा के जहेज को जहेज कह दिया गया। वो जहेज क्या था? एक पैसा भी हुजूर के अपनी जेब से नहीं था। इस शादी में खास बात क्या थी कि दूल्हा के वली भी हुजूर ही है, और कौन है? अली का कौन था मदीने में? और दुल्हन के वालिद भी हुजूर है। अब हुजूर पूछते हैं हजरत अली से, तुम्हारे पास मेहर देने के लिए कुछ है? अर्ज किया, मेरे पास तो कुछ नहीं है। वो फुकराए साहबा में से थे। फरमाया, मेहर तो देना है, तुम्हारे पास एक जिरा होती थी। जी हाँ, जिरा तो है। उन्होंने ये समझा जिरा तो जिहाद के लिए है, कोई वो दौलत तो नहीं है। फरमाया, जाओ उसे बेचो या गिरवी रख के कर्ज लेकर आओ। वो गए, हजरत उस्मान ने खरीद ली और कुछ दिनों के बाद वापस कर दी हदीयतन, ये जिरा मैं हदीया आपको कर रहा हूं। उस वक्त अगर कहते छोड़ो अली, कहा तो लो मैं पैसे दे देता हूं तुम्हें, तो उनकी तबीयत पर बार होता। उस पैसे से हुजूर ने कुछ पैसे घर भेजे, अंदर दुल्हन को जरा तैयार कर दो, और कुछ पैसों से वो एक गद्दा जिसमें खजूर की खाल भरी हुई थी और दो तकिए जिसमें खजूर की खाल भरी हुई थी, एक मशकीजा कुएं से पानी तो लाना ही है ना, एक चक्की जौ हो या गेहूं हो पीसना तो है ना, एक दो बर्तन और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये था जिसे जहेज कहते हैं, जिसमें एक पैसा भी हुजूर का शामिल नहीं है। वो हजरत फातिमा का मेहर था जिसे बनाया गया, वरना मदीने ही में दूसरी आपकी साहबजादी का निकाह हजरत उस्मान से भी हुआ। कहीं जिक्र है जहेज का? हजरत उस्मान का घर भरा हुआ, हर चीजें मौजूद, वहां तो जहेज का तस्करा नहीं। बहरहाल, ये शादी को आसान करो, जिना को मुश्किल बनाओ। यहां शादी के लिए 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी, वरना यह कि बड़ी हो रही है, उम्र हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ तकाजे तो है ना, आखिर कुछ तो करना होता है ना, आखिर कुछ ना कुछ लोगों को तो खाना खिलाना ही होता है ना, बारात तो आखिर आएगी ही ना कुछ तो देना ही होगा, कुछ जोड़े कपड़े कुछ। ये इस्लाम का फलसफा जो मैंने 4-5 बातें आपको बताऊं, फलसफा यह है कि लड़की के बाप पर एक पैसे का बोझ नहीं। उसने लड़की पाल पोस के तुम्हारे हवाले कर दिया, अब और क्या चाहते हो तुम? सारा मर्द, मर्द आजमा, मर्द आफरी, मर्द को चैलेंज दिया है, तुम मर्द हो।